राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम क्या बात हुई थी? शरीर में नहीं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं। तो इस पर कोई शंका हुई हो, कोई संदेह हुआ हो, बोलो। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर तो यहाँ बना है और छूट जाएगा, मेरे साथ है नहीं, तो मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। अगर शरीर ही हो तो दूसरी जोड़ी में कैसे जाएगा? 84 लाख जोड़िया है, देवता है, स्वर्ग है, नरक है, उनमें घूमता है, जल सर है, थल सर है, नभ सर है, ये जो बात आती है, अगर शरीर ही हो तो ऐसे कैसे होगा? तो शरीर से तो अलग है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है ना, संदेह हो तो बोल। और शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या? शरीर को चाहे जैसा रख ले, चाहे उसे बना दे, चाहे जितना जिला दे, चाहे जैसा कर दे, हाथ की बात है। तो भाई हाथ की बात नहीं तो उसे मेरा ही भी कैसे? तो ये बात ठीक निस्संदेह जच गई ना। इस बात पर विचार कर, गहरा विचार कर पक्की मान लेना कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। और निर्वाह की कही चौथी बात कही थी, मेरे लिए भी नहीं है, वो चौथी आज तीसरी समझ लो, मेरे लिए भी नहीं है शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। ये शरीर होता तो शरीर के मिलने के बाद मेरे को कुछ मिलने की इच्छा रहती ही नहीं, तो अपनी चीज अपने को मिल गई, अपनी चीज अपने को नहीं मिली है तभी तो उन्हें मिलने की इच्छा होती है। अपनी चीज मिल गई होती तो अपने को फिर मिले ये इच्छा नहीं रहती, और ये इच्छा रहती है, इससे सिद्ध होता है कि हमारे को मिलनी चाहिए वो हमारी चीज नहीं मिली है। जैसे हमारे प्रभु हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, प्रभु के मिलने पर फिर कुछ मिलने की इच्छा नहीं रहती, कुछ भी नहीं, वो प्राप्त प्राप्त हो जाता है। तो मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि मेरे को ये प्राप्त हो तो मेरी तृप्ति हो जाती। इस बार शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। इतना होने पर भी शरीर का पालन पोषण करना अपना काम है, अन्न देना, जल देना, वस्त्र देना, सोने के लिए समय देना, मकान देना, बीमारी तो औषध देना, एक हमारा कर्तव्य है ये। क्योंकि कोई शरीर वो किसी को ही हो, उसका भी हम अन्न देना है, वस्त्र देना है, औषध देना है, चल पाना है, आराम देना है, हर एक शरीर के दी देते हैं, तो इस शरीर से व्यर्थ हो रही है, इस शरीर को दे दिया और शरीर दे दिया। ये बात कल हुई था ना, तो ये ठीक आ गई समझ में। ऐसा शरीर में नहीं हूँ ये पक्की बात जब से आए तो हमारे कुछ नहीं चाहिए ये बात हो जाएगी। कुछ भी चाहिए तो शरीर के लिए चाहिए, हमारे लिए क्या चाहिए? खूब खूब विचार करके देखो, आप लोग विचार करके बोलो कि मेरा कुछ नहीं है, शरीर मेरा है तो शरीर कपड़ा चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, तो मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, अरे ये अपना परम करने में कोई हर्ज नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए चाहिए कुछ नहीं, चाहिए निर्वाह की बात कर दी, चाहिए मेरे लिए चाहिए कुछ भी नहीं, तो मेरा नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये बात ठीक ज्ञान से समझ आती है ना, तो इस बात को धारण कर लें हृदय में, इस बात को स्वीकार कर लें कि बात है, फिर अचानक अपना दिख है तो देखना भाई, पूर्व के अभ्यास के कारण से मेरा मेरा मानते आए हैं, इस वास्ते दिखता है, वास्तव में मेरा नहीं है, तो दिखता है, इस वास्ते सेवा कर दू, जान करा दी दे, पर साथ मेरा नहीं, अब शरीर मेरा नहीं है तो आप बताओ, धन मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, क्या तो शरीर घर मेरा है, क्या रुपये वस्तु मेरी है, क्या कुटुंब मेरा है, ये मेरा न होते उनकी सेवा करना, देखो इसमें एक मार्मिक बात है, आप अपने शरीर को मानते हो तो इसके भोजन करना, कपड़ा देना, इसको कोई पुण्य नहीं होता, ऐसे ही जिनको कुटुंब को अपना मानते हो, उनका प्रबंध करते हो, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान आदि से, तो उसका भी कोई पुण्य नहीं मानते, तो किसको जिसकी जरूरत है उसको देना, जो अपना नहीं है उसकी सेवा करते हैं, वो सेवा का पुण्य होता है, तो चाहे तो जो अपना नहीं है उसकी सेवा कर दो, और चाहे जो अपना है उसको अपना मत मानो, एक टोटल होता है नहीं, फिर सुन लो, चाहे तो जिनसे हमारा कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है उनकी सेवा कर दो, और चाहे जिनकी ममता है, स्वार्थ का संबंध है, उनकी सेवा, तो उनकी स्वार्थ अपना संबंध है, उनकी सेवा का पुण्य नहीं मानते ना, अरे हमारा नहीं है, हमारे कोई स्वार्थ नहीं, उनकी सेवा का पुण्य मानते हैं, तो उन नहीं मानते उसकी सेवा कर दो, और ये सेवा करो जिसको अपना मत मानो, क्या फर्क होगा, पुण्य हो जाएगा, भोजन का पुण्य हो जाएगा, कपड़ा पहनो पुण्य हो जाएगा, कुटुंब का पालन को पुण्य हो जाएगा, कब कहे अपना नहीं है तब, अपना नहीं है उन्हीं की तो सेवा करने से पुण्य मानते हैं, तो चाहे तो अपना नहीं उनकी सेवा कर दो, और चाहे अपनी सेवा कर दे उनको अपना मत मानो, टोटल तो यही आएगा ना, सेवा करने से अपना नहीं मानना, ये बात हुई है, कितनी बढ़िया बात है, सब काम आपका दान पुण्य हो जाएगा, खाना पीना भी, कितनी बढ़िया बात है, तुम बात सबका पुण्य होगा, जो जो काम करोगे वो यद यद कर्म करो मैं तत्द अखिलम शंभो तब आराधनम, आपकी आराधना हमारा आपकी है, कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है, दान पुण्य करने के जाने की जरूरत नहीं, यहाँ घर में ही दान पुण्य हो गया, घर कुटुंब का पालन करना भी, प्रबंध करना भी, सब हो गया, तो अपना न मान कर करने कितना आनंद होता है, उम्र भर आपने लड़का लड़की स्त्री पुत्री इनको सब देते हो, उम्र भर कमा कमा देते हो, पर मन में आता है मैं पुण्य करता हूँ, पुण्य काम करता हूँ, अपने भगवान करता हूँ, तो इनको भगवान का समझ करो तो भगवान पर एहसान कर सकते हो, इस बात ये पंचामृत कहा कि भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही भोजन पाता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, कितनी बढ़िया बात है, हम सब भगवान के दरबार में रहते हैं, अपना घर मान लेते हैं तो गलती हो जाती है, नहीं तो भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के हैं, और कौन बताओ कौन नहीं है, भगवान के है सब मालिक, भगवान है तो भगवान के है, भगवान के दरबार में रहते हैं और काम करते हैं भगवान का। जब मेरा घर नहीं तो काम भगवान के ही करते हैं, और क्या करते हो तो खेती का करो, व्यापार करो, और जो काम करो, नौकरी करो, दलाली करो, व्यापार खेती कुछ भी करो, भगवान का काम करते हैं। और जो पाते हैं वो भगवान का प्रसाद ही है। तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर ही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। कपड़ा गहना पहन भगवान का प्रसाद है, भोजन कर भगवान का प्रसाद है। तो प्रसाद का भी बड़ा महत्व, गांव घर में रहते हैं तो ये भगवान के ऊपर एहसान कर सकते हैं। हम चूरू रामगढ़ रतनगढ़ आदि में बहुत ही बड़ी बड़ी हवेलियां है, उसमें ब्राह्मण को रखते हैं, उस ब्राह्मण को तनख्वाह देते हैं, घर में वो तो मिलता है, इतने मकान घर में है नहीं उनके। तो ऐसे भगवान के घर में तो भगवान वैसा तुम्हारे घर रुकाते हैं, भगवान कह सकते हैं हमारे क्या मतलब है, तुम्हारे घर रुखाते हैं, तुम्हारे घर का प्रबंध करते हैं, तुम्हारे कुटुंब का प्रबंध करते हैं, तुम्हारे कुटुंब को अन्न जरूरत देते हैं, और ये तुम्हारा इशू देते हैं, कितना पुण्य दिया है। घर में ही सीधे साधे बड़ा भाई पुण्य हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इसको पकड़ लें, अपने हृदय में धारण कर दें। कठिन नहीं है ये, कठिन हो तो बताओ, इसमें कठिनता हो तो पूछो बताओ। तो आप बोलते नहीं मालूम होता है कठिन नहीं है, कि सिद्ध होता है क्या कठिन तुम्हारा बोल दो। तो भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं, पट भूषण आदि निर्वाह की, और भगवान के जनों की सेवा करते हैं, स्त्री पुत्र परिवार माँ बाप भाई भुजाई, ये भगवान के हैं। क्या भगवान के नहीं है ये? तो भगवान के, अरे भाई ये शरीर भी भगवान का है, हम शरीर की सेवा करते हैं, भगवान को एहसान करते। बच्चा होता है दूध पीता नहीं, माँ कहते दूध पी ले बेटा, नहीं पीऊंगा, फिर बहुत ज्यादा कहती है तो पी लेता, पीकर एहसान करता है, देख तेरे कहने से दूध पी लिया, हाँ भाई न्याज कर दिया माँ पर कृपा करता है। ऐसे भगवान की कृपा करो कि तुम्हारे कपड़ा पहनते हैं, तुम्हारे घर में रहते हैं, तुम्हारा प्रसाद पाते हैं। अरे माँ बाप राजी होते हैं कि नहीं, तो सेवा रूप से करो, भगवान पर एहसान करो कि तुम्हारा प्रसाद पाते हैं, बताओ तुम्हारा जल पीते हैं, तुम्हारा कपड़ा पहनते हैं, तो तुम्हारे पर कृपा करते हैं कि नहीं। हम नहीं पिए तो आप क्या करोगे, आप कृपा करते, तो पंचामृत सिद्ध हो गया ना, ये पंचामृत पन्ना मिलता ही है या मिलता होगा भी, बस अपने घर में रखो, रोजी ना इसको देखो धन से और विचार से देखोगे। मैं कभी अपने घर में रहता हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, कभी अपना घर ना ना ना, अपने भूल के अपना नहीं, भगवान के घर में। आपसे पहले आप बाप दादा रहते थे, पड़ोस दादा रहते थे, और आपके बाद पे तो पुत्र आदि रहेगा, तो धर्मशाला में जी बैठे हो और क्या, अपने थे नहीं, कब्जा किया मुंह फुल में, मत भूले मन मोह में भालू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तुम ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव हिया फुटोड़ा गेला, कर आगवाने ठोड़ा ठकुन रमन देला, लख चौरासी जून में वो रुड़तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में भालू भजरे पीव। कैसी बढ़िया, तो भगवान का ही हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान के जनों की अपने परिवार है, वो भगवान का जन है ये, तो भगवान का मानने से चिंता नहीं होगी आपके। संसार में ये मुसलमान ईसाई भगवान के है तो मर जाते चिंता आती है, भगवान के तो है, कुत्ता मर गया तो भगवान को तो मरा ही है, और बेटा ही तुम्हारा है, किसी न किसी बेटा ही तो है, वो बेटा मर गया चिंता होती है, क्यों नहीं कि मेरे पिता नहीं, मेरे बेटा नहीं है, तुम चिंता तो तुम मेरा मानने से है, कोई काम करने से तुम्हारा ही है, फरमा हुई बात है, तो सीधी सर बात है, ये आप पकड़ लो तो ज्यादा काम नहीं है, बहुत जल्दी काम बन जाए, तब तो ज्ञान मुक्ति कल्याण कहते हैं, वो जल्दी मिल जाए एकदम, नहीं लगता आ जाता एकदम ही ठीक तरह से। हमें तो ये बात मिली है भाई कि सत्संग से बहुत जल्दी काम होता है, एकांत में भजन से इतना नहीं होता। हमारे शिवराज महाराज ये मत भेद हो गया था, पहले साथ रहते थे, फिर मत होगी एकांत साधन करो, क्यों भटकते फिरते हो भाई, भगवान में किसी में लाभ दिखता है, मत भेद हो गया, बिल्कुल जल्दी प्राप्त हो सकती है, नहीं जल्दी नहीं होती, नहीं होती हमारी जल्दी होती है, ये मतभेद है, अपना अपना मतभेद होता है, गुरु से जरिए मतभेद होता है। जय मिनी ऋषि और व्यास जी महाराज गुरु शिष्य थे, गुरु जी का उत्तरार्ध है उत्तर मीमांसा, और जय मिनी ऋषि पूर्व मीमांसा, तो मतभेद है कि नहीं, तो मतभेद होता कोई दोष नहीं, मत भेद होना दोष नहीं है, प्रेम नहीं हो तो प्रेम नहीं, मन भेद नहीं होना चाहिए, बढ़िया बात कही आपने, मत भेद हो मन भेद नहीं, मन राग द्वेष ना हो, राग द्वेष हो तो मन भेद हो गया, इस वास्ते मत भेद कोई दोष नहीं है। हम सरकार का विरोध करते हैं तो विरोध और चीज है, बैर और चीज है, बैर को तो मसल डाले, वो तो हम क्या करते हैं उनका विरोध करते हैं, गाय मारते हम विरोध करते हैं, ये कैब बात करते हो परिवार विरोध का हम विरोध करते हैं, इसका तुम्हारी क्रिया का तुम्हारे काम का विरोध करते हैं, हमारा ठीक नहीं है, विरोध करते हैं, तो मतभेद है हमारा, इसे बड़ा नुकसान है, महान हानि है, बड़ी भारी हानि है, या फिर रोएंगे, इसका नतीजा होगा ना तब रोएंगे, हम मानते थोड़े है, अब तो हम तो मर जाएंगे, जो होगा जो हो जाएगा, क्या बात है, आजादी देगी सही नहीं, मनुष्य एक ऐसा है जो आधारित दीर्घ दृष्टि रहती है, जन्म जन्मांतरों की दीर्घ दृष्टि ये मनुष्य में शक्ति है, पशु उद्घाल अपनी जैसा हो गया, बस मनुष्य धीरे दृष्टि होनी चाहिए, इस अंदर से क्या होगा, यत् दग्रे विश्व परिणाम अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम, और विषयेन्द्रिय संयोग यत् अग्रे अमृतोपम परिणाम विश्व, और यज्ञ चानंद मोहन माधव नाम सिपना, अभी क्या हो रहा, गाड़ी क्या होगा, सब सूरदास बने वो क्यों, ये लग रही शान बंदे से मां पहले क्या है, नतीजा क्या है, यही क्या चाहे बने, तो ये तो अंधापन है, सफा अंधापन, मनुष्य में अंधापन तो नहीं चाहिए ना, सजगता चाहिए, सात्विक तो वो है जो वर्तमान को भी देकर अगाड़ी दे, क्या होगा अगाड़ी जन्म की, क्या होगा अगाड़ी जन्म को बाद में क्या होगा, तीन उंगल का ज्ञान है, तीन हाथ का ज्ञान है, तीन जन्म का ज्ञान है, तीन गुणों का ज्ञान है, तीन गुणातीत ज्ञान, ये क्रम है, बच्चा है तीन उंगल का ज्ञान है, जीव में तीन उंगल अपनी जान रहे, इतने बच्चा सला खा जाएगा थूक देगा, तीन लोगों का ज्ञान है, और तीन हाथ का ज्ञान है, वो वृद्ध होते दवाई कड़वी तो खा लेगा, तीन हाथ के लिए तीन जन्म का ज्ञान है, वो मेरा मानस मछली ये सेवन करेगा, अगर क्या दशा हो गई, तीन जन्म का ज्ञान है। तीन हाथी आज कर खाओ कुछ भी करो, दो बात में इतना अंधा हुआ है आदमी, खाने में तो चाय सो खाओ और व्यापार काम करने में चाय सो काम करो। अरे कर क्या रहे हो भाई, तो व्यापार के नाम से चाय कुछ करो, मांस और मदिरा और जो कुछ हो, और खाने में दवाई है कह देते हैं शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, और धर्म साधन में पाप लिया गए सोचते ही नहीं विचार नहीं करते। बहुत ही बढ़िया बात, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर मेरे लिए नहीं है। एक बड़ी मार्मिक बात कही है गीता जी ने, ध्यान दो बताओ, देवान भाव्यता नेना ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त शेयः परम वाचः परम शेय प्रभावशत। तो इस तरह से मनुष्य मात्र दूसरे की सेवा करे, इससे आप प्रेम होता है। प्रेम ददा तीर प्रतिगृणा तीर भूज माख्या तीर पृष्ठ तीर भोंग तेर भोजय तीर जीव सर्विदम प्रीति लक्षणम। तो ये संसार के प्रेम के लिए बताई है कि आपकी आवश्यकता मेरे पास मैं दू, आप वेश में मैं दू, यू आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए सेवा के लिए, वो कहते दूसरों के लिए, तो हमारे लिए हो जाएगा ना उसी। हमारा पालन आप करोगे, आपका पालन हम करेंगे, तो पड़ोस करते कल्याण जाए मुफ्त में, अरे हम हमारे ही तो रहते तुम, तुम्हारे ही करो तो कल्याण नहीं होगा। बात ऐसी है कि अपने परस्पर भाव यंत्र श्रेय परमा वापस था, इस वास्ते अपने तो भगवान का काम करो। हम भगवान के हैं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरे लिए नहीं है, और शरीर का भरण पोषण जैसे निर्वाह हो जरूर करो, ऐसे दूसरों की सेवा करो। संसार के लिए, संसार से मिली हुई चीज वो संसार के लिए ही है, शरीर मिला है, धन मिला है, घर मिला है, योग्यता मिली है अपने में, विद्या मिली है, वो सब मिली तो संसार से ही है। इस बार संसार में लगा देना तो पूर्ण हो जाएंगे, नहीं तो जो भोगते गीता ने ते दत्ता ये भी अप्रदाय भोगते सस्ते न देवन ले तो दिया, देता नहीं है वो शोर है, तो घर में बैठे बैठे शोर क्यों बोलो। स्तेन एव सा संदेह नहीं है उसमें, स्तेन एव निर्धारण कर दिया। परस्परम भावयन्ता परम श्रेय अवश्य, परम कल्याण हो जाएगा। तो मुफ्त में कल्याण होता है, मुफ्त मुफ्त में कितनी बढ़िया बात है। ये तो अटकल है, अटकल काम करने की विद्या होती है, वह युक्ति आ जाती है, काम बड़ा सुगम हो जाता है। अब वो युक्ति सीखने के लिए तो सत्संग है, सत्संग आया सीखा नहीं, काम नहीं कर क्या किया, सीखे बस सीख करो अपने। तो परस्परम भाव यंत्र परमा बड़ी मार्मिक, बड़ी सच्ची, बड़ी सिद्धांत की बात है। पिताजी का ज्ञान हद है, बस होना चाहिए, भगवान की वाणी है। दो ही तो है थोड़े पुकारी तो गीता और रामायण, तो भगवान की वाणी, वो संत की वाणी, सबका कल्याण करने वाली। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम जी महाराज, राम जी महाराज, सर्वेभ्यो नमो नमः।